Z tego od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkim. Nowy front konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jemeńscy Huti atakują cele Izraela. Poznańskie koziołki też zmieniają czas. O skomplikowanej synchronizacji opowie nasz reporter. Były jałmużnik i wysłannik papieża na Ukrainę, kardynał Konrad Krajewski, został metropolitą łódzkim. Przed południem rozpoczął się ingres duchownego z udziałem ponad 50 biskupów z całej Polski, nuncjusza apostolskiego i wiernych. Dla mnie jest na tyle ważna ta uroczystość, że jak dostawał kardynała, to byłem w Rzymie. Na dzisiejsze czasy to dobrze, że tacy kardynałowie przychodzą, bo wszyscy mówią o wojnie, a on mówi o pokoju. Wielka radość, że mamy nowego arcypasterza, na którego czekałyśmy, o którego modliłyśmy się i przyjmujemy w duchu wiary. My go znamy z OAS, pielgrzymek, ponad 40 lat, a jednocześnie doświadczyliśmy jego wielkiego serca, kiedy dane nam było jeździć za kolejnych papieży do Rzymu. Dlatego z taką radością, wielkim sercem witamy go w domu w naszym mieście Łodzi, diecezji. Kardynał Krajewski obejmuje funkcję metropolity łódzkiego po kardynale Grzegorzu Rysiu, który od niedawna kieruje archidiecezją krakowską. Europol zaostrza walkę z przemytem migrantów. Uruchomił w tym celu Centrum do Spraw Zwalczania Przemytu Migrantów, którego specjaliści pomogą w dochodzeniach w sprawie siatek przestępczych działających na wszystkich kontynentach. Przemytnicy za podróż między kontynentami pobierają od migrantów 20 tysięcy euro. Za dotarcie z Iranu do Unii Europejskiej 15 tysięcy. Swoje usługi oferują w internecie. Tam się reklamują, rekrutują współpracowników i komunikują za pomocą szyfrowanych kanałów. Do ukrywania swoich zysków wykorzystują m.in. podziemne systemy bankowe, informuje Europol. Specjaliści nowo powstałego centrum mają pomóc krajom członkowskim w rozbijaniu tych międzynarodowych siatek. Będą analizować uzyskane dane i współpracować z wywiadem, rozszyfrowywać przestępcze modele biznesowe, śledzić przepływ pieniędzy oraz proces rozwijania się współpracy między przemytnikami. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Jemeńscy Huti włączają się w konflikt między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Organizacja przyznaje się do przeprowadzenia pierwszego ataku na cele izraelskie, mówi Yahya Sareh, rzecznik wojskowy tej grupy. W obliczu trwającej eskalacji militarnej wobec Iranu oraz frontów oporu w Libanie, Iraku i Palestynie, ataków na infrastrukturę oraz zbrodni i masakr wobec naszych braci, jemeńskie siły zbrojne przeprowadziły swoją pierwszą operację wojskową. Wystrzelono pociski balistyczne, które uderzyły we wrażliwe cele wojskowe izraelskiego przeciwnika. Jeśli Huti otworzą nowy front w konflikcie, oczywistym celem będzie cieśnina Bab al-Mandaba, półwybrzeży Jemenu. Jest to kluczowy punkt przeładunkowy, który kontroluje ruch morski w kierunku kanału Sueskiego po tym, jak Iran zamknął ciśnienie Ormus. Zmiana czasu na wieży poznańskiego ratusza to nie tylko przesunięcie wskazówek zegara. Konieczna jest synchronizacja kilku mechanizmów sterujących m.in. słynnymi koziołkami. Wieloletni konserwator tych urządzeń, Henryk Siek, opowiadał naszemu reporterowi, jak będzie przebiegała nocna zmiana czasu na letni. Pracownicy muzeum w ratuszu nazywają go porywaczem czasu, który raz w roku oddaje mieszkańcom miasta godzinę, by innym razem ją zabrać podczas kolejnej zmiany czasu. Dziś w nocy Henryk Siek znów przyjedzie do ratusza. Wejdę na wieżę ratuszową, przesunę zegary o godzinę do przodu i ta akcja potrwa gdzieś około 10-15 minut. Także szybciutko będę wracał z tej akcji do domu. Zadanie, choć z pozoru proste, wymaga jednak uwagi, dodaje konserwator zegarów. Trzeba koziołki synchronizować, trzeba kuranty synchronizować i trzeba dwa zegary wieżowe synchronizować. Także można powiedzieć, że są cztery zegary. W ramach zmiany czasu na letni o 2 w nocy wskazówki zegarów przesuniemy na 3. Maciej Szefer, Polskie Radio. To już ostatni weekend na świąteczne przygotowania. Zakupy będzie można zrobić także jutro, w drugą w tym roku niedzielę handlową. W Łodzi niektórzy kupują produkty na świąteczny stół już dziś, bo jak mówią, niedziela to czas na odpoczynek.

Olá, my name is Kleber Mendonça Filho and listen to Trójka. Kleber Mendonça Filho opowie o pracy nad tajnym agentem, rozmawiała z nim Ania Lalka, a o kinie Mendonça Filho porozmawiamy z Kamilem Kalbarczykiem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Będzie też parę szczegółów programowych z tego, co na wiosnę planuje Filmoteka, a po 14 nazywam ten punkt programu serialowy Remanent. Na które tytuły warto zwrócić uwagę? Podpowiemy z Kają Szafrańską z kanału Jakby Nie Patrzeć. No i zapowiemy też sekcję Giallo na Timeless Film Festival, edycja trzecia tego festiwalu filmów ponadczasowych, bo to nie jest festiwal klasyki filmowej, bynajmniej. Rozpoczyna się 17 kwietnia i rozpoczyna się pod patronatem Trójki. A to już muzyka prosto z Brazylii. Curta, curta, mi look, love me. Curta, mi look, love me. Taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bob Dica diga, Jimmy renda sim. Gai cigano, gai canonibal. Já arranjou Century Fox, Gal Vermelha, Cigarettes, Billy Halle, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob Dica diga, Jimmy renda sim. Gai cigano, gai canonibal. Já arranjou Century Fox. Galvin, Mira, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flexi, Jane, Shop, Shop, Shop, Shop, Jane, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, oh, Jane, Shop, Shop, Shop, Shop, oh, Jane, Shop, Shop, Shop, Shop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me look, looky, me looky love me. Go to me looky, me looky love me. Taki taksu taki, dziś taki taksi. Taksu taki, toż tak taksi. Kiki buciki, kici kici gamu. Kiki buciki, kici kici gamu. O toki toksi hoki, si hoki hoki me. Toksi hoki, si hoki hoki me. La la la la la la la la. Bob diga, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camanigó. Já rangiu Century Fox, Galvin Mia, Cigarette, Billy Halle, Holly Fex. Chope, chope, chope, chope. Bob diga, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camanigó. Gil, Sentinel Fox, Calvin, Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Jenny, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop, Shop. Kuta mi luki, mi luki love me. Kuta mi luki, mi luki love me. Taki taki sotaki, dis taki taki shi. Taki sotaki, dis taki taki shi. O chiki buchiki, kichi kichi gamu. Chiki buchiki, kichi kichi gamu. Si hoki, si hoki hoki me. Piosenka, którą usłyszałam po raz pierwszy na ścieżce dźwiękowej filmu Guya Ritchiego Kryptonim Uncle, ale potem znalazła się między innymi na ścieżce dźwiękowej filmu nagrodzonego Oscarem w ubiegłym roku, I'm Still Here. No i o kinie brazylijskim i tym przykładzie, który od wczoraj jest na ekranach, będziemy rozmawiać teraz w studiu Kamil Kalbarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Filmoznawca, kurator z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Trochę też opowiemy o tym, co słychać w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, ale zacznijmy od tajnego agenta Klebera Mendozy Filho. Ten film miał premierę z sukcesami oczywiście, bo nagrody też do niego trafiły na festiwalu w Cannes w ubiegłym roku. No i wreszcie po pokazach festiwalowych w Polsce wchodzi oficjalnie na ekrany. Co to za historia? Film jest niesłychanie meandryczny, wysmakowany, multigatunkowy. Bardzo polecam wszystkim, którzy właśnie szukają czegoś niestandardowego w kinie, ale z drugiej strony jest bardzo mocno i wyraźnie zakorzeniony po prostu w historii Brazylii. Rzecz rozgrywa się w latach 70. pod koniec tego 20-letniego okresu dyktatury. Trwa karnawał, mamy ojca, który właśnie jest naukowcem, ucieka, właśnie jakieś tutaj na niego zakusy czekają. A jest to tak naprawdę tylko, prawda, jedna z główna, ale jednak jedna z wielu historii, wielu postaci, które tutaj oglądamy. No przede wszystkim jest to taki wehikuł czasu do lat 70., a więc trochę do dzieciństwa reżysera, ale nie jest to wcale laurka dla lat 70. Brazylii, tylko właśnie jakieś takie rozliczenie, które jednocześnie nie demonizuje, jakoś właśnie łączy tą nostalgię. No jest to naprawdę fascynująca podróż do tego trudnego jednak okresu historii Brazylii, bo jednak jest to, jakby nie patrzeć, thriller, no tak, taki historyczno-polityczny, trochę gangsterski nawet. To właśnie powiedziałeś, że to jest taki miks multigatunkowy, no bo rzeczywiście jest tu i thriller, jest tu dramat społeczny czy obyczajowy, można by również powiedzieć. Jest historia o rodzinie, o pamięci. Ale ja nie bez powodu też zaczęłam od tej piosenki, którą umieszczono na ścieżce dźwiękowej filmu I'm Still Here z zeszłego roku. On także opowiada o tym okresie, o latach 70. w inny sposób oczywiście, ale wydaje mi się to ciekawe, że takie dwa filmy, które bardzo mocno w okresie też nagród zaistniały, rok po roku, to są właśnie filmy, które wracają do lat 70. w Brazylii. Tak, no w ogóle Brazylia ma teraz świetny czas, jest bardzo eksponowana i właśnie w nagrodach amerykańskich, ale i w ogóle na festiwalach, i Kleber Mendoza Filho troszkę, mam wrażenie, powtarza drogę Glaubera Roche, czyli tego takiego kanonicznego reżysera właśnie z lat 60., 70., trochę działającego w tych czasach, o których też Mendoza Filho opowiada. I też faktycznie mam wrażenie, że Filho bardzo świadomie sięga tym razem już tak faktycznie do przeszłości, bo on zawsze jest, prawda, zakorzeniony w kontekście politycznym, przede wszystkim lokalnym, bo on pochodzi ze stanu Pernambuku. Z Recife właśnie. Tak, z Recife. I zawsze tam praktycznie wszystkie jego filmy się dzieją, ale teraz po raz pierwszy tak bardzo sięgnął do przeszłości. Ci z Państwa, którzy pamiętają Aquariusa, to tam też była wycieczka do przeszłości, ale jednak główna akcja działa się w teraźniejszości. Tutaj mamy troszkę proporcje odwrócone, bo jednak bo ta też główna sięga część... Ten, są też, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale tak nie zdradzając za dużo, oczywiście jest też ta część współczesna. Tak, tak, tak. Dużo... Rama dosyć wcześnie w sumie jest prawda, ujawniona. Tak, dużą rolę gra tu dźwięk również, to trzeba podkreślić. Tak, i praca właśnie wspomnień, pamięci, też pewnych dowodów, które zostają i Mendoza Filho, no, z jednej strony właśnie tworzy taki, jak zawsze u siebie, lokalny patriotyzm, ale to jest też taka, no właśnie przez te pomieszanie planów czasowych, taka wiwisekcja tego, jak też współczesność jest gdzieś, prawda, zakorzeniona w tej przeszłości, jak ta przeszłość nie daje się o sobie zapomnieć. Właśnie te różne konwencje, często takie skrajne, właśnie takie trochę pasuje to do tego karnawału, który gdzieś tam w tle, w tym Recife się odbywa. One się świetnie łączą, bo oprócz właśnie tego takiego filmu politycznego, thrillera, trochę melodramatu, też takiego melodramatu ojcowskiego, ojcowsko-synowskiego, no to tutaj przez cały film pobrzmiewa w zasadzie taka czarna komedia i to w odmianie takiej komedii trochę grozy, bo pojawia się takiej surrealistycznej komedii grozy, pojawia się taka właśnie od samego początku noga znaleziona właśnie w rekinie, która staje się taką właśnie włochatą nogą, która tam później rozrabia, ale z drugiej strony mamy takich w zasadzie koenowskich, byśmy powiedzieli, tych bandytów, którzy ścigają naszego bohatera. Wszystko staje się coraz bardziej groteskowe, czarnokomediowe, a jednocześnie nie przestaje być przejmujące. Tak. I jest to jakiś taki wyjątkowy splot konwencji, gatunków, wrażliwości, też mnogości tematów, które właśnie wybrzmiewają i ten film właśnie ma takie zakątki, on sobie tak okrętą drogą płynie, a jednocześnie wydaje się, że wszystko tutaj jest na swoim miejscu i naprawdę daje olbrzymią satysfakcję. Akcja tego filmu rozgrywa się w roku 1977. Rok wcześniej miał premierę serial Niewolnica Izaura i ślady tego również w tym filmie można znaleźć. Oczywiście tu się kłaniają także polskie sentymenty. No i szczęki, które są tutaj oczywiście istotne. Tak, są bardzo istotne. Nawet bardziej niż Niewolnica Izaura, ale musiałam o tym wspomnieć. Zanim przejdziemy do głównego bohatera i do aktora nagrodzonego w Cannes, który tego głównego bohatera gra, Marcelo, to chciałabym, żebyś może, bo wspomniałeś o Aquarium, ale powiedzmy kilka słów w ogóle o kinie Klebera Mendozy Filho. No to jest, tak jak powiedziałem, przede wszystkim kino bardzo lokalne w tym właśnie mieście Recife, z którego pochodzi reżyser. Mam wrażenie, że jakby powiedzieć, o czym on przede wszystkim opowiada, to o społeczności, która albo reaguje na zmiany, albo przeciwstawia się zmianom raczej takim negatywnym, ponieważ tutaj albo właśnie mamy dyktaturę, jak w tym najnowszym filmie. W przypadku Aquariusa mamy kobietę, która przez całe życie twardo walczyła o swoje, a w momencie, kiedy gdzieś zbliża się starość, chociaż to jest bohaterka niesłychanie dynamiczna i żywa, próbuje się ją w zasadzie wyrzucić z takiego jej właśnie mieszkania, które zajmuje, a więc proces generalnie gentryfikacji, takiej powiedzielibyśmy dzisiaj patodeweloperki, również w tym mieście Recife, czy jego debiut z 2012 roku Sąsiedzkie dźwięki. Chyba najbardziej taki enigmatyczny, może najmniej przystępny, można by było powiedzieć, ale taki najbardziej też zakorzeniony we współczesności i stawiający być może najbardziej radykalne diagnozy. Troszeczkę może można byłoby porównać go do kina Michaela Hanekego. To jest taki bardzo chłodny film. I tak naprawdę to jest reżyser, który mimo 60 na karku zrobił dopiero 4 pełnometrażowe, fabularne filmy, w tym dodatkowo jeden pełnometrażowy dokument, który oczywiście też jest zogniskowany na jego rodzinnym mieście, ale też na kinofilii. On opowiada o kinach, które już nie istnieją. A więc jest to taki reżyser, który z jednej strony opisuje swój kraj, swoją tą małą ojczyznę, ale też opisuje swoją przeszłość, swoje inspiracje w tych filmach, zawsze jakieś takie jego, mam wrażenie, też kinofilskie inspiracje, ale jakaś taka droga do bycia artystą się odbija. No i teraz Kleber Mendoza Filho no jest takim najbardziej zdecydowanie, najbardziej prominentnym i rozpoznawalnym międzynarodowo brazylijskim reżyserem. On także w Cannes został właśnie tutaj nagrodzony. I w zasadzie każdy jego kolejny film, czy to wcześniejszy Bacurau, czy właśnie Aquarius, wydaje mi się, że od Aquariusa to jest taki, czyli roku 2016, a więc równo dekada, to ta dekada jest naprawdę bardzo udana dla niego i no ja jestem absolutnie zafascynowany, co on zrobi kolejnego. bo po Bacurau wydawało mi się, że po tak też enigmatycznym filmie, który znowu troszkę jak Tajny Agent łączy konwencje gatunkowe, bo jest to trochę taki surrealistyczny western w zasadzie. Ten Tajny Agent jest z jednej strony bardziej przystępny, ale jeszcze bardziej eklektyczny. Jestem bardzo ciekawy, co będzie następne. Będzie ciężko tutaj chyba przewidzieć, ale jestem pewien, że to będzie znowu bardzo pozytywne zaskoczenie. Kleber Mendoza, Filio, przypomnę, również dzisiaj pojawi się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty. Rozmawiała z nim Ania Lalka i tę rozmowę dzisiaj Państwu zaprezentujemy. Za chwilę o Wagnerze Morze, który gra główną rolę w Tajnym Agencie, a jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym dokumencie kinofilskim o kinach nieistniejących, no to on też był jakimś punktem wyjścia do tego zanurzenia kolejnego w przeszłości, czyli do Tajnego Agenta, bo tutaj też kino gra dużą rolę w tym filmie. Sięgnijmy teraz po muzykę ze ścieżki dźwiękowej Tajnego Agenta, a potem wrócimy do rozmowy. Arranjei uma casa na beira do mar, laiala. Tem coqueiro e uma rede pra gente armar, laiala. E depois o amor. Amor, sentirei nos teus braços no mais lindo esplendor. Depois seguiremos a estrada, não seremos só dois. Laia, la, laia. Laia, la, la. Laia, la, la. Laia, la, la. Na beira do mar, laia lá. Tem coqueiro e uma rede pra gente armar, laia lá, lá. E depois o amor. Amor, sentirei nos teus braços no mais lindo esplendor. Seguiremos a estrada, não seremos só dois. Laia, la, laia. Laia, la, la. Laia, la, la. Laia, la, la. Laia, la, la. Laia, la, la. Laia, la, la. Laia, la, la. Laia, la, la. Laia, la. Retiro, taki jest tytuł tego utworu. A w studiu Kamil Kalbarczyk rozmawiamy o filmie Tajny Agent, rozmawiamy o kinie Klebera Mendosy Filio. Walter Moura to jest ten aktor, który w Cannes został nagrodzony, miał nominację do wielu nagród w tym sezonie, także do Oscara w tej kategorii pierwszoplanowa rola męska i podobno jest rozpatrywany, przeczytałam to kilka dni temu, do roli czarnego charakteru w najnowszym Bondzie. Jeszcze nie wiemy, kto zagra Bonda, ale już się pojawiają no bardzo myślę, różne. Myślę, że by zdecydowanie byłby pasował. Byłby świetny. I byłoby też również to takie w tradycji bondowskiej, że jednak jakiś rodzaj egzotycznego tego tak. czarnego charakteru, takiego przerysowanego. Sprawdzali się tacy, to prawda. Sprawdzali się, natomiast przypomnę, Madsa Mikkelsena, Christopha Waltza tak. i bardzo, bardzo wielu innych. No ale Wagnera Mourę przede wszystkim poznaliśmy w serialu Narcos. Potem oczywiście pojawiał się na przykład u Alexa Garlanda w Civil War, w jednej z głównych ról. No i ma i na małym ekranie, i na dużym ekranie bardzo duże role, a tutaj no jest znakomity w filmie Tajny Agent. Tak, jest bardzo z jednej strony powściągliwy, melodramatyczny, to też mimo tego, że jest to pierwszoplanowa rola, to nie jest rola, która jakby włada całym filmem. On jest tutaj tak jakoś niesłychanie organicznie wpisany w tą narrację, w ten karnawał, w relacje ze wszystkimi bohaterami. I muszę przyznać, że ja mimo tego, że wcześniej Civil War widziałem, serialu Narcos nie, to dla mnie Maura był jakimś takim objawieniem, bo dla mnie to w ogóle nie była opatrzona twarz. Znowu ci wejdę w słowo. Mimo, że nie widziałeś serialu Narcos, z pewnością widziałeś w internecie memy z czekającym Wagnerem Maurą w roli, którą zagrał Ojej, w serialu teraz sobie Narcos. Właśnie przypomniałam, że to jest on. Wszyscy to widzieli, on. Tak. Ale dopiero teraz sobie to uświadomiłem. Niesłychanie mnie właśnie cieszy docenienie tej roli, bo nie jest to oczywiste, że zwłaszcza mówię tutaj o tym sukcesie nagród głównie amerykańskich, do których też coraz częściej nie tylko nieamerykańscy aktorzy się przybijają, ale nieanglojęzyczne role, bo w zeszłym roku podobną drogę miała właśnie Fernanda Torres z I'm Still Here. W zasadzie dokładnie tą samą, bo ona też wygrała Złoty Glob za rolę dramatyczną, tak jak Maura i później zaowocowała tą nominacją do Oscara. No i mam wrażenie, mam nadzieję, że będzie to troszeczkę jak w przypadku Pedro Pascala, który też tutaj trochę podobną drogę w pewnym sensie miał do tej wielkiej kariery, to Maura powtórzy ten sukces, a jednocześnie mam poczucie, że też będzie się trzymał jednak trochę bardziej tego autorskiego, artystycznego kina. Tajny agent Klebera Mendozy Filho z Wagnerem Mourą w roli głównej, ale proszę zwrócić uwagę także na drugi i trzeci plan, bo tam właściwie... Donia Sebastiana. Tak. Mówię o niej i myślę o niej cały czas, ale castingowo też ten film jest świetnie, świetnie obsadzony. Zresztą nominacja do Oscara w tej nowej kategorii za reżyserię obsady również trafiła do reżysera obsady filmu Tajny agent. Ale tutaj kończymy ten wątek. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Rozszerzyliście ostatnio listę polskiego dziedzictwa filmowego. Myślę, że warto to odnotować. Powiesz parę słów? Tak, tak. To nasz taki w zasadzie flagowy projekt, czyli rodzaj, no można powiedzieć trochę rejestru, do którego włączamy filmy szczególnie istotne dla polskiej audiowizualności. W ogóle oczywiście z naciskiem na film dzieła przełomowe, dzieła pionierskie pod względem technologicznym, formalnym, dzieła bardzo znaczące społecznie, artystycznie, a zatem nie jest to tylko lista arcydzieł, czy lista najlepszych filmów, której oczywiście wiele tych dzieł mistrzów, mistrzyń, czy kina gatunkowego się znajdzie, ale przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na tą różnorodność po prostu polskiej twórczości audiowizualnej, rozpoznawać ją, a więc identyfikować, upowszechniać, ochraniać. Część z tych materiałów jest bardzo mało znana. Staramy się też pozyskiwać i digitalizować te materiały, ale przede wszystkim dawać taką mapę, która będzie stopniowo też coraz bardziej uzupełniana, ponieważ rok temu zainicjowaliśmy tę listę 70 tytułami, natomiast w tym roku mamy pierwsze rozszerzenie listy o 10 tytułów, 7 tytułów wybranych przez zespół kuratorski, 3 tytuły wybrane przez głosowaniu publiczności. No i mamy nadzieję, że co roku właśnie o te 10 tytułów, znowu bardzo różnorodnych, zarówno są tam filmy dokumentalne, takie materiały archiwalne, jak na przykład materiały z Powstania Warszawskiego, czy takie materiały, które są gdzieś na styku kina, telewizji, jak na przykład świetny dokument Barabara, czy Kabaret Starszych Panów. Ale oprócz tego też arcydzieła takie jak Noce i Dnie, Ziemia Obiecana, Pociąg, one też uzupełniły tą pierwszą 70, która no, dla wielu była od początku taka niekompletna, ale no, też jest to trochę taki... Trochę się rozmawiało o tym rzeczywiście, to jest taki kiedy zamysł, została ogłoszona. Nie dało się wszystkiego tutaj wpisać, tak. A jednocześnie chcieliśmy już od początku zaznaczyć jakby kierunki, w którą ta lista będzie się rozrastała. Te główne gałęzie, które mogą teraz już co roku się uzupełniać o to, co powinno się tam znaleźć i o to, co być może nie wiemy, że powinno się tam znaleźć. Zachęcamy też do zaglądania na stronę ninoteka.pl, bo tam sporo atrakcji, jak zawsze, na Państwa czeka i dostępne są dla wszystkich w Polsce. Nie trzeba jeździć w jedno miejsce, ale Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, zespół kuratorski przygotowuje bardzo różne cykle, więc jestem przekonana, że i ta wiosna będzie obfitowała w różne atrakcje. Co chciałbyś szczególnie jakoś zapowiedzieć? Przede wszystkim zapraszam jutro do Kina Illusion na Dzień Metalowca. O, to coś dla mnie. Tak, właśnie pomyślałem sobie, że to będzie ciekawe, ponieważ Dzień Metalowca z jednej strony oczywiście starszym słuchaczom może się kojarzyć z tym prawilnym Dniem Metalowca właśnie związanym z pracownikami przemysłu metalurgicznego, ale od wielu, wielu już lat ten Dzień Metalowca raczej został przejęty przez właśnie amatorów ciężkich brzmień. Jest to teraz dzień raczej muzyki metalowej. Z okazji tego święta w Illusionie o 16:00 pokazujemy świetny film. Oto Spinal Tap Roba Reinera. To też okazja, żeby uczcić Roba Reinera. Spinera, który w zeszłym roku w tragicznych okolicznościach zmarł, a zatem Spinal Tap, czyli jego debiut, taki w zasadzie mokument, który wyprzedza swoje czasy o takiej właśnie fikcyjnej metalowej kapeli. Po tym filmie spotkanie, o którym porozmawiamy sobie właśnie o kulturze metalowców. Gośćmi będzie Łukasz Orbitowski i Jarek Szurbrycht. Spotkanie poprowadzi Miłosz Stelmach. No, który Jarek Szurbrycht to nasz kolega redakcyjny, który w Trójce prowadzi audycję z ciężkimi brzmieniami, ciężko no, na sercu. Wszystko nam się zapętla. A po tym spotkaniu druga część tego filmu, czyli Spinal Tap, to nie koniec. I to jest znowu ostatni film Roba Reinera. To tym bardziej dobra okazja, ponieważ ten film w ogóle nie miał żadnej oficjalnej dystrybucji, więc można sobie z jednej strony przypomnieć ten kultowy film z lat 80., później porozmawiać sobie o kulturze właśnie muzyki metalowej, a później obejrzeć raz jeszcze drugi seans, czyli ten najnowszy film. Zatem jeżeli macie Państwo na ochotę na niedzielę z mocnym brzmieniem, to zapraszamy do kina Illusion na ten specjalny event. Wiosną też stawiamy w Filmotece trochę większy nacisk na taśmę filmową w kinie Illusion, więc zapraszam na kolejną odsłonę naszego cyklu Materia filmu z taśmy, gdzie tym razem 29 kwietnia pokażemy Przygodę na Mariensztacie, pierwszy polski film kolorowy. I tutaj faktycznie te pokazy celebrują sam nośnik. Znaczy film oczywiście jest istotny, ale przede wszystkim tutaj oglądamy film z taśmy. Prelekcja też skupia się na tym, żeby pokazać, jak ta taśma się zmienia, że ta taśma, ten nośnik jest też zmienny w czasie, że te filmy się z każdą projekcją też zmieniają. Starzeją, czasami są przez to niedoskonałe, no ale nie tracą jednak jakiegoś swojego takiego uroku, zwłaszcza kiedy dzisiaj jednak zdecydowanie wolimy oglądać te filmy w pięknej cyfrowej jakości. Czasami warto obejrzeć coś z taśmy, żeby zobaczyć, jak ten film tutaj... Jak on żyje, jak on oddycha, tak, jego żyje, dusza. Starzeje się, ale wciąż jest na chodzie. No, z takich dalszych naszych planów kuratorskich mogę na razie zajawić, że w czerwcu będziemy świętować stulecie Mela Brooksa, wybitnego reżysera, komika, aktora. Kilka filmów jego pokażemy w kinie Illusion, być może również częściowo z taśmy filmowej. No a w maju zainicjujemy nasz nowy cykl, czyli filmowy Atlas Świata, gdzie będziemy przyglądać się różnym, nie takim oczywistym kinematografiom, tworząc właśnie taką historię w pigułce. I na pierwszy rzut tutaj idzie Korea Południowa, więc przynajmniej kilkanaście najważniejszych filmów koreańskich od lat 60. do współczesności będzie można w kinie Illusion zobaczyć. Bardzo dobrze to się zapowiada. Ja tylko dopowiem, że jeśli chodzi o Mela Brooksa, to oczywiście życzymy kolejnych długich lat w zdrowiu. Tak, zdecydowanie, bo to stulecie oczywiście wciąż jest, Mel Brooks tak, jest tak, na chodzie. Tak, tak, i polecamy też bardzo dwuczęściowy dokument o Melu Brooksie, który jest dostępny w streamingu i opowiada historię jego życia od dzieciństwa po czasy współczesne. Kamil Kalbarczyk, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A my jeszcze muzycznie wracamy do Brazylii. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta, quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu. Dona Cruzine. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. Erasmo Carlos to jest piosenka, którą znalazłam na ścieżce dźwiękowej filmu Waltera Salesa Wciąż tu jestem, I'm still here. To ten Oscar z zeszłego roku. A my wracamy do tajnego agenta. Z reżyserem filmu spotkała się Ania Lalka. Brazylia, rok 1977. Kraj pozostaje pod wojskową dyktaturą. Tajny agent odsłania jego brutalne mechanizmy, jednocześnie operując stylizacją, groteską i subtelnym, nieoczywistym humorem. Essa é a pessoa. Eu quero. Buraco. W centrum opowieści znajduje się Marcelo, mężczyzna uciekający przed prześladowaniami politycznymi, którego historia prowadzi nas przez niebezpieczny kraj, pełen wizualnych odniesień do estetyki lat 70. Reżyser Kleber Mendonça Filho podkreśla, że kluczowe było dla niego połączenie realizmu z artystyczną swobodą. I think they come together. You write a story. Fikcja i realizm powinny współistnieć. Tworząc historię, buduje się świat z atmosferą, kolorami i detalami, choćby takimi jak stare auta, które naturalnie wspierają opowieść. Widać to już w scenie otwierającej film, gdy bohater zatrzymuje się na stacji benzynowej. Odosobnione miejsce, wyraziste kolory i pracownik stacji w rozpiętej koszuli z powodu upału. Wszystko to buduje wyraźną atmosferę. Na ziemi leży martwy człowiek, wokół niego krążą muchy. Pojawia się też absurd brazylijskiej rzeczywistości. Policja przyjeżdża nie po to, by zająć się ciałem, lecz by wyłudzić łapówkę od głównego bohatera. To take care of the dead man is basically to get money from the main character. And I think historical accuracy is part of how you tell the story, but trzeba znaleźć równowagę między realizmem, zgodnością historyczną, a elementem fantastycznym. Lubię pracować na styku tych trzech obszarów. I think I enjoy playing with these three elements. The film, I think, comes from realism. Tajny agent wyrasta z realizmu, ale w pewnym momencie pojawia się tam na przykład wątek odrąbanej, owłosionej nogi, która atakuje ludzi. Żeby taki zabieg działał, musi mieć uzasadnienie w fabule. Has to make sense within the film that I'm trying to make. Odnalezienie ludzkiej nogi w martwym rekinie, w czasie gdy w kinach królują szczęki, to tylko jeden z sygnałów, że tajny agent operuje na granicy realizmu i absurdu. Nie każdy thriller potrafi bawić, ale ten film robi to z wyczuciem, mimo całej powagi swojej historii. I think humor is a natural part of life. Humor jest naturalną częścią życia. Potrafi nas przecież rozbawić każdy przypadkowo spotkany człowiek. Kino często traktuje komedię jako element komercyjny, ale uważam, że w dobrym dramacie zabawne momenty pojawiają się niejako mimochodem. Czasem nawet nie od razu uświadamiamy sobie, że coś jest śmieszne. Dopiero po chwili przychodzi myśl. To jest w sumie całkiem zabawne, a potwierdzenie tego przychodzi często dopiero po reakcji widowni na premierze. That's kind of funny. And then the film is done and it's shown to 500 people in Poland. And you go, oh, it is funny. Yeah, it's kind of funny. But it was never really planned as a... W tym filmie nie planowałem na siłę rozładowywać napięcia humorem. Pojawia się to naturalnie dzięki postaciom, takim jak drugoplanowa Dona Sebastiana. Like Sebastiana, for example, the old lady. Dona Sebastiana? To jednak pierwszoplanowa postać Marcelo skrada serca widzów. Postać wykreowana przez Wagnera Murę urzeka charyzmą i niezwykłą wiarygodnością. Rola przyniosła aktorowi przełomowy sezon nagród. The main thing I saw in him was the challenge of writing a classic. Wyzwaniem było stworzenie ponadczasowego bohatera, niemal w hollywoodzkim stylu. Kogoś, z kim można się utożsamić i z kim się empatyzuje, a jednocześnie postaci charyzmatycznej jak gwiazda filmowa. And then we can talk about the movie star. Aspect, someone who's very charismatic. He has a very classic, I think, hero type. Marcelo ma bardzo klasyczny rys herosa, z tym, że, i to różni go od hollywoodzkich postaci, nigdy nie sięga po broń palną. Dwa czy trzy razy mówi nawet, nie używam broni, nie noszę jej ze sobą. Two or three times, I don't use a gun, I don't carry a gun. And I think Wagner is such an amazing actor. Wagner Mura jest tak znakomitym aktorem i człowiekiem. Wiedziałem, że uda mu się to zagrać. Before we made the film that it would work. You should also spend quite a long time in the film not knowing what's happening to him. W filmie przez dłuższy czas nie wiemy, jakie intencje ma jego postać, ale w pewien sposób mu ufamy. Nie postrzegamy go jako złej osoby. Lubię ten efekt. Gdy odkrywamy, co się z nim dzieje, jeszcze mocniej zaczynamy mu kibicować. But once you discover what's happening to him, hopefully you will now be twice as more with him because of what's happening to him. Tajny agent proponuje wielowymiarowe spojrzenie na męskość, dalekie od szybkich ocen i jednoznacznych wzorców. Film przedstawia toksyczną męskość, osadzoną w politycznym kontekście. When I was writing the script, I was quite sure that this would be my more masculine film. Kiedy pisałem scenariusz, byłem przekonany, że będzie to mój najbardziej męski film, ponieważ gdy cofasz się o 50 lat i mówisz o władzy, nieuchronnie zaczynasz mówić o męskości. Nawet dziś, zwłaszcza po latach rządów Bolsonaro, te schematy wciąż są obecne w Brazylii, ale w latach 70. zabijanie, demonstrowanie siły i korupcja były silnie kojarzone z męskością. Using corruption as the way to live life. These were all strongly associated with masculinity. Another thing that I associate with masculinity is getting things completely wrong. Like not understanding something and thinking that it is what you think it is. Inną rzeczą, którą kojarzy się z męskością, jest bycie w błędzie przy jednoczesnym przekonaniu, że ma się rację. Na przykład, gdy jeden z bohaterów zabiera Marcela do niemieckiego krawca, nie rozumie, czym jest doświadczenie uchodźcy i Żyda. To typowe dla skrajnej prawicy. Dziś w Brazylii politycy takich ruchów uważają, że Izrael jest krajem chrześcijańskim. Można powiedzieć, że funkcjonują jakby w zupełnie innej rzeczywistości. So it's like a... They're in a different dimension, you know. So I think masculinity is a very strong part of the film. However, once the film was done and people began to see it, I realized that. Gdy jednak skończyłem film, zdałem sobie sprawę, że obecne w nim kobiety są również bardzo silne. Oczywiście wiem to i od początku kochałem te bohaterki, ale nie sądziłem, że mają aż taką moc. Sebastiana troszczy się o wszystkich. A wyjątkowo silną postacią, szczególnie jak na lata 70., jest żona głównego bohatera. W jednej ze scen broni męża, mówiąc, że jest prawdziwym mężczyzną. Dziś może to brzmieć nieco staroświecko, ale w tamtym kontekście wyraża jej odwagę, bo krytykuje silny wtedy toksyczny model męskości. Morderstwa, tajemnice z przeszłości, Wątki uchodźcze i lokalne mieszają się tu z odniesieniami do popkultury. Jednym z najmocniejszych elementów filmu pozostaje ścieżka dźwiękowa, oparta na wyrazistym dialogu między brazylijską tradycją a amerykańską popkulturą lat 70. I really treat music in my films as a, it's almost like I'm a DJ playing friends some pieces of music that I want them to hear. Some of them are quite well known, but podchodzę do warstwy dźwiękowej filmów tak, jakbym był DJ-em, który chce puścić muzykę swoim przyjaciołom. Niektóre z utworów są dość dobrze znane, ale w kontekście filmu pasują idealnie. Na przykład Love to Love You Baby Donny Summer z 1975 roku świetnie oddaje klimat tamtych czasów. Then the other ones I play with quite a lot of pleasure because there are a couple of tracks from this amazing psychedelic album from 1975. Doskonale się bawiłem wybierając pozostałe. Niektóre pochodzą z niezwykłego albumu psychodelicznego Paebiru, nagranego w 1975 roku, w odległości mniejszej niż kilometr od miejsca, z którego pochodzę. Zawsze chciałem wykorzystać te piosenki w jakimś filmie i w końcu nadarzyła się ku temu okazja. Choć album sprzedał się w zaledwie około 2000 egzemplarzy, te kopie miały realny wpływ na historię brazylijskiej muzyki. Dzięki filmowi ludzie zaczynają pytać, co to jest? But these 2000 copies have made such an impact on people and now because of the film, people are saying, what is this? It's wonderful to play a track by Ennio Morricone. Wspaniale było też wykorzystać utwór Ennio Morricone, a także sięgnąć po Frevo, muzykę karnawałową z Pernambuku. Na tajnego agenta, prawdziwe widowisko gatunkowe z rewelacyjną rolą Wagnera Mury, zapraszamy do kin. Hola, my name is Kleber Mendonça Filho and listen to Trójka. Kleber Mendoza Filho w Trójce, tajny agent w kinach. Ale w tym tygodniu proszę też zwrócić uwagę na japoński film. To był wielki sukces kasowy w Japonii w zeszłym roku. Kokuho, tak jest jego tytuł. To jest film o rzemiośle, o artyzmie i o teatrze kabuki. A po 14 więcej o tym, co na małym ekranie.